annemde yaşıyorum hala. Ellerimde ise birkaç hatıra var. Gözlerimde yorgunluk, ruhumda ise bir karartı var. Bilmiyorum Tanrım neredeyim, bana bir yol gösterebilir misin artık? Belki de sarsın duymuyorsun ama yalvarırım duy beni. Ruhum bu karanlık zindanda, gözlerimi kapattım görmemek için gözlerini. Çünkü görseydim eğer yeniden inanırdım sana ben. Bu benim için çok zor, inan bana. Gerçekten travmalar hala aklımda bir yerdeler. Kaçamıyorum ben onlardan. Yakıyor bu sevgi, alıyor canımı. Bilmiyorum ne kadar zaman acıdı mı. Ölüyorum artık, geriye dönemem. Ruhum çok acıyor, bunu sen düzeltemezsin. Her şeyi kaybetmiş gibiyim. Gözlerin uzun zamandır girmiyor rüyalarıma. Girmemesini istiyordum eskiden ama özlüyorum gerçekten. Ne yapacağımı bilmiyorum ben. Seni unutmuştum ben, yeniden çıktın sen karşıma. Hatırlattın her şeyi tekrardan, kırdın kalbimi bir daha. Bilmiyorum ne yapacağımı ben, nereye kadar gideceğimi. Gerçekten kayboldum, senden sonra bulamıyorum bedenimi. Herkese yalan söylüyorum, unuttum diyorum, yapamıyorum. Gerçekten başa çıkamıyorum bile. Her şeyden vazgeçmek istiyorum, ölmek istiyorum. Düştüğümden beri bu derde, her şey hala bir perde gözlerimde. Seni hala seviyorum. Yakıyor bu sevgi, alıyor canımı. Bilmiyorum ne kadar zaman acıdı mı. Ölüyorum artık, geriye dönemem. Ruhum çok acıyor, bunu sen düzeltemezsin. Yakıyor bu sevgi, alıyor canımı. Bilmiyorum ne kadar zaman acıdı mı. Ölüyorum artık, geriye dönemem. Ruhum çok acıyor, bunu sen düzeltemezsin.